Merhabalar, programımızın ikinci yarısına başladık. Açık Radyo'da 94.9'da Dinleyici Destek Projesi özel yayınındasınız. Ceylan Ertem'le, yani benimle berabersiniz. Programın mevzusu beni etkilemiş, bu memlekette yetişmiş muhteşem müzisyenler. Şimdiye dek Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş, Nazan Öncel gibi isimleri dinledik. Şimdi şahane bir ozanla devam ediyoruz. Kendisi aynı zamanda şahane bir de ressamdır. Bilen bilir, Mehmet Gürel'in bütün albümleri sonbaharda, bahara girerken dinlenince insana şifa olur. Şimdi Mehmet Gürel'den Koş Git Bir de Sen Bak isimli şarkıyı dinliyoruz. Henüz görmedim ben dünyayı, daha konuşmadım ben seninle. Ellerim üzülüyor, kış öldü erken. Koş git bir de sen bak, koş git bir de sen. Koş git bir de sen bak, koş git bir de sen. İpler çürümüş, bozulmuş tren. Alçılar, kanatlar hep bizi gizler. Koş git bir de sen bak, koş git bir de sen. Koş git bir de sen bak, koş git bir de sen. Destek Projesi özel yayınındayız. Dinleyici destek hattını aramanızı diliyoruz. Telefon numaramız 0212 343 41 41. Mehmet Güreli'den Mazhar Alanson'a geçiyoruz. Daha doğrusu MFÖ'ye. Şahane sözler, şahane beste, şahane düzenleme, şahane çalım. MFÖ Geldiler albümünden Bitir. Pastel renklere geçtim hayatımda. Alışkanlıklarım suskun, zehirli. İtiraflar sarıyor beynimi. Beni de anlıyor muyum ki? Hiç bitmiyor hayal kurmalar. Nerelere gitmeler, kimlerle olmalar. Hiç bitmiyor hayal kurmalar. Nerelere gitmeler, kimlerle olmalar. Bu cinnet net aşkını bitir, bana temiz aşklar getir. Bitir artık bitir, bana temiz aşklar getir. Bu cinnet aşkını bitir, bana temiz aşklar getir. Bitir artık bitir, bana temiz aşklar getir. Bu cinnet aşkını bitir, bana temiz aşklar getir. Bitir artık bitir, bana temiz aşklar getir. Bitir artık bitir. Bu cinnet aşkını bitir. Bana temiz aşklar getir. Ceylan Ertem'le birliktesiniz. Ceylan'ı etkilemiş müzisyenleri dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi belki de şu anda yaptığım müziği en çok etkilemiş müzisyenlerden biriyle birlikte olacağız. Kendisi de yazdığı sözler de müziği de yazdığı kitaplar da her şey oldukça gizemli ve esrarengiz ve muhteşemdir. Umay umay düşmedim daha. Açık Radyo'da 94.9'da Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Dinleyici destek hattını aramanızı diliyoruz. Telefon numarası 212 343 4141 ya da acikradyo.com.tr adresinden destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi beni etkilemiş şahane kadın müzisyenlerden biriyle devam ediyoruz. Ayşe Tütüncü. Biraz keskin bir geçiş olacak ama Ayşe Tütüncü'nün şahane eseriyle devam ediyoruz. Buradan ötesi. Thank you. Ayşe Tütüncü'nün muhteşem eseri sonrasında Bülent Ortaçgil ile devam ediyoruz. Herhalde Türkiye'de şarkı yazan insanların %100'ünü etkilemiş bir adam kendisi. Açık Radyo'da Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Dinleyici destek hattını aramanızı bekliyoruz. 212 343 41 41 ve Bülent Ortaçgil'den Basit. Geçsin bak gör, çok zor. Basit, basit, basit. Konuşmak basit, düşünmek basit. Yapmaya kalk ve gör, çok zor. Sen basit, ben basit. İkimiz olalım bak gör çok. Bir tek sen varsın. Hiç zor olmayan. Ya yaşanmadıkça hiç sorulmaya. Açık Radyo'dayız. Ben Ceylan Ertem. Dinleyici destek hattını aramanızı biliyoruz. Telefon numaramız 212-343-4141. 35. dakika 30. saniyede insan bu telefon numarasını bu kadar hızlı söyleyebilir duruma geliyor arkadaşlar. Siz de o kadar hızlı arayabilirsiniz. Şimdi beni etkilemiş müzisyenlerden bir tanesiyle daha devam ediyoruz. Muhteşem bir müzisyen Aydın Esen sizlerle. Pasajlar. Destek Projesi özel yayınlarının 9. keresine beni de davet eden Açık Radyo'ya sonsuz teşekkürler ederek programımı sonlandırıyorum. Geçen yıllarda 26 hafta süren bir program hazırlamıştım Açık Radyo'da ve böylece bu ortamın keyfine varmıştım. Sayenizde kulaklarımız kainatın tüm seslerini açık, tüm acı tatlı gerçekleri ve güzellikleri bu yolla duyuyoruz. Sayenizde 99. keresini de kutlasın diliyorum Açık Radyo. Ve son kez telefon numaramızı tekrar ediyorum. 0212-443-4141. Ve programı Yıldız İbrahimova'dan Yalgızam ile bitiriyorum. Herkese iyilikler. Bir gün bu güzellik senede kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeni Mehmet'e o da salar.